بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1442 ہجری جمادی الثانیہ کی 13ویں تاریخ ہے۔ شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 10ویں نقطے میں جاری ہے۔ الحمدللہ کئی دنوں سے قسطنطنیہ کی فتح کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج کے سبق میں انشاءاللہ قسطنطنیہ پر حملے کا تذکرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبنائے باسفورس، بحر مرمرا اور شاخ زرعی کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا۔ شاخ زرعی کو انگریزی میں گولڈن ہارن کہا جاتا تھا، جسے اب ترک خلیج کہتے ہیں۔ اردو میں آپ اسے سنہری سینگ یا چمکدار کھاڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کشتیوں کو قسطنطنیہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا۔ ضرورت کے وقت اس زنجیر کو ڈھیلا کیا جاتا تو جہاز اندر آ سکتا تھا، اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تو راستہ بند ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا فصیلیں تھیں جو بحر مرمرا سے لے کر شاخ زرعی تک چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں فصیلیں ایک دوسرے کے متوازی تھیں، اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندر والی فصیل تھی اس کی بلندی 40 فٹ تھی، اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچتی تھی۔ رہی باہر والی فصیل تو اس کی بلندی تقریباً 25 فٹ تھی، اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے برے رہتے تھے۔ ان بلند و بالا چوکیوں پر ہر وقت سپاہی ہوا کرتے تھے۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی وجہ سے فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے، پناہ گاہیں اور فصیلیں عطا کر دی تھی کہ اس شہر تک پہنچنا ناممکن نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے اس شہر والوں نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ وہ اس شہر کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے تھے۔ اس شہر کے محاصرے کے لیے انہوں نے ضروری نقشے تیار کر لیے تھے، اور وہ خود جا کر شہر اور اس کی فصیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ بھی کر چکے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے جاسوسی کا نظام بہت ہی مضبوط تھا، حتیٰ کہ سلطان خود بھی قسطنطنیہ آیا جایا کرتے تھے۔ سلطان نے ادرنا اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے، تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ادرنا سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلے پر ان توپوں کو کچھ سپاہیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھے، یعنی یہ وہ سپاہی ہیں جو خود سلطان کے ساتھ تھے، ورنہ مجموعی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھیں، پڑھ کر سنائی اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور پرتاثیر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ مجاہدین کی صفوں میں علماء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو ان کے شانہ بشانہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ علماء کی موجودگی نے فوجیوں کے جذبوں کو اور تیز تر کیا حتیٰ کہ ہر سپاہی بڑی بے صبری سے جنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے۔ دوسرے دن سلطان نے بری فوج کو مختلف ٹولیوں کی شکل میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو تین بڑی ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے خط منتظر یعنی بطور ریزرو کے متعین کیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئیں۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی، اسے شہر کے توپ قابی دروازے کے سامنے نصب کیا گیا۔ آج کل یہ توپ قابی میوزیم یعنی عجائب گھر ہے۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کاروائیوں پر نظر رکھیں۔ اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا گیا، لیکن بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں شاخ زری یعنی گولڈ ہارن تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ البتہ عثمانی بحریہ بحر مرمرہ میں عمرا کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بیزنطی صلیبیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں داؤ پر لگا دیں، فوجوں کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعے کی دیواروں کو مضبوط کر دیا۔ سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا۔ محاصرے کے ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں اور شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوجیوں کے درمیان جنگ مسلسل چلتی رہی۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب تھے۔ عثمانی توپخانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا۔ توپ کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینیوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ توپخانے کی گولے باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف بھی پڑ گئے تھے، لیکن دفاع کرنے والے بھی کم چست نہ تھے، وہ بھی جلد از جلد ان شگافوں کو اور ٹوٹے ہوئے حصوں کو تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی۔ جنیوا سے جو امداد آئی اس میں پانچ بحری جہاز بھی تھے۔ ایک جنیوا ہے جو سوئٹزرلینڈ کا مشہور شہر ہے، اور ایک جنیوا ہے جو کہ اٹلی کا شہر ہے۔ یہاں جو جنیوا ذکر ہو رہا ہے یہ اٹلی کا شہر ہے۔ اس بحری لشکر کی قیادت جنیوا کا سپہ سالار جسٹن کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ 700 رضاکار بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ اس جنگ کو ایک مقدس صلیبی جنگ اور دینی جنگ سمجھ کر آئے ہوئے تھے۔ ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ زبردست جنگ ہوئی، لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جہازوں کا پہنچنا تھا کہ بیزنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور جسٹن کو شہر کا دفاع کرنے والی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ عثمانی بحری فوجوں نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش کی جس نے شاخ زرعی کو ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والی صلیبی فوجوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ نصرانی اور ان کے پیشوا، ان کے پوپ وغیرہ شہر کی سڑکوں اور قلعہ بندیوں کا چکر پر چکر لگاتے رہے اور مسیحیوں کو ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ وہ کلیساؤں میں جا کر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ مریم وغیرہ سے دعا کریں کہ وہ شہر کو نجات دے۔ قسطنطین بذات خود بھی کئی بار آیا صوفیہ چرچ میں گیا اور نجات کے لیے دعا مانگی، لیکن ان کی یہ تمام باطل دعائیں باطل مقصد کے لیے باطل ہی رہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا۔ بالآخر محمد فاتح اور قسطنطین کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔